अथ कर्मणाम इत्यादि वृत्तम अनुदय अवतार इति अथ कर्मणाम आत्मा इति तदेशा उक्तम इसके अनुवाद अवतार उक्तम इति उक्तं समासतस्ताव देकत्वं नाम रूपयोः कर्मणोपि तथैकत्व मधुना प्रतिपाद्यते नाम रूपयो एकत्वं समासतः तावत् एक उक्तम् तथा कर्मणपि एकत्वं अधुना प्रतिपाद्यते एक ही चौबीस नाम विशेषाणां नाम मात्रेण सामान्य से एक ही रूप विशेषणां च तन्मात्रेण रूप विशेषण ऐक्यम नाम रूप ऐक्य का अर्थ सामान्य से अभिन्न है रूपाणां उक्तम चक्षु चक्षु रूप सामान्य में सारे रूप अंतर्भूत ऐसे रूप नाम विशेष विशेष भी नाम में अंतर्भूत ये संख्या वगैरह कहा तथा कर्म विशेषाणां तन्मात्रेण ऐक्यम उच्यते अनंतरेण सारे विशेष कर्म से कर्म सामान्य अंतर्भूत है एक ही कथम आत्मा कर्मणाम उक्तम अथ कर्मणाम आत्मा इति तदेतसा उक्तम आत्मा उक्त है कारण बताए कर्मणाम आत्मा कैसे शरीर का आत्मा कहा आत्मा कैसे उक्तम इति विशेषतः व्यपदिश्यते विशेष कैसे आत्मा के लिखा तस्य सर्वोपादनत्वात् आत्मा तो सब का उपादान इति आशंक्य कर्म का उपादान क्यों सब का उपादान है इति आशंक्य आत्मशब्दार्थ महाभागीति वाक्चक्षु शब्दतो यद्वत् गृह्यते विषयस्तयोः आत्मनो विषयस्तद्व दात्मशब्देन गृह्यते वाक चक्षु शब्द यद्वत तयो विषय गृह्यते चक्षु शब्द से चक्षु का विषय रूप सामान्य वाक शब्द से शब्द सामान्य लिया तद्वत आत्मशब्द न आत्मन विषय गृह्यते क्या विषय लेना सारे कर्म को लेना विषय आत्मन कथम आत्मशब्दित देह निर्वर्त्य कर्म मात्रम अत्र आत्मा आत्मशब्द से कहा गया देह देह से संपन्न होता सारे कर्म अत्र आत्मा सारे कर्म आत्मा कैसे होगा कर्मणाम आत्मा इति तद उक्तम सारे कर्म देह निर्वर्त है आत्मशब्द से देह का देह निर्वर्त सारे कर्म कर्म का स्वरूप आत्मा कहता सर्वेन्द्रिय सर्वेन्द्रिय परिस्पंदो व्यज्यते न शरीरके शरीर विषयस्तस्मात् दात्मेत्यत्र भिदीयते सर्वेन्द्रिय परिस्पंद न शरीर के व्यज्यते इंद्रिय का व्यापार शरीर में अभिभूत होता है शरीर विषय तस्मात् आत्मेत्र इत्यत्र विद्यते तो आत्मा शब्द से शरीर रूप विषय अभिदीयते शरीर विषय छब्बीस शरीर विषय तज्जन परिस्पंद यावत शरीर ही विषय शरीरजन परिस्पंद को विषय कहा सप्तम्या प्रकृतम उक्त वाक्यम अत्र अत्र कहाँ है, अत्र अभिधीयते, अत्र अभिधीयते मतलब यही वाक्य में अथ कर्मणाम आत्मा इति ऐसा उत्तम जिस वाक्य में आत्मा शब्द से शरीर जन स्पंद को शरीर कर लिया। आत्मशब्द ने तदग्रह हेतुअंतर महा शरीर स्पंद शरीर को लेने के लिए आत्मेवेति आत्मेव आत्मेव त्वस्य कर्मे इति तथैवाभिहितं पुरा अतोत्र कर्म सामान्यं गृह्यते देह संस्थितं आत्मैव त्वस्य कर्म इति तथैव पुराभितम्। जब उपासना करने के लिए धन आदि नहीं तो अपने कर्म करता है तो आत्मा को देह को आत्मा शब्द से कहा कर्म कह करके। अथवात्र कर्म सामान्यम देह संस्थितम गृहते देह में आश्रित तो कर्म सामान्य को परिस्पंद सामान्य को वही कर्म शब्द से कहा वही आत्मा कहा सर्वकर्म नाम स्वरूप। अज्ञस्य बाह्य जाया आदि आपादित अशक्तस्य जाया वित्तादि समर्थ नहीं एक संपन्न नहीं कर पाता है शरीर में कर्म इति उत्तम पूर्व ब्राह्मण ने कहा। कथम एतावत् अत्र आत्मशब्द ने कर्म सामान्य ग्रह आत्मशब्द से कर्म सामान्य का इतिहास के अतो अत्र कर्म सामान्य देह संस्थित देह में स्थित कर्म को ही आत्मशब्द से लिया। देह से आत्मशब्दत्व अत शब्दार्थ अतो अत्र कर्म सामान्य देह आत्मशब्द होने से यहाँ कर्म सामान्य लिया। अत्र आत्मशब्द न कर्म सामान्य ग्रहे तास्थ्यादित्यादि भाष्यस्तम हेतु आ देह को कर्म लिया क्योंकि देह तो ही कर्म सारे क्रिया कर्म परिस्पंद देह में होता है तास्थ्या तस्थत्वात् उसमें स्थित होने से देह उसमें स्थित होने से देह को ही कर्म सदस्य कहा देह संश्रितम तदेतत्त्रयम् इत्यादि अर्थमः तदेतत्त्रयम् तदेतत्त्रयम् सद् एकम् अयम् आत्मा आत्मा एकः सन् एतत्त्रयम् नाम नाम रूपं तथा कर्म यदेतत्त्रयमीरितम् एकमेव भवत्येतत् त्रयं सद्देहमात्रकम् नाम रूपं तथा कर्म यदेतत् त्रयमीरितम् जो तीन कहेंगे एकमेव भवति एतत्त्रयम् एकम देहमात्रकम् देहस्वरूप हि तच्च देहमात्रम् केन रूपेण देहे नामादिना स्थिति नाम रूप कर्म देहमात्र हो गया तो नाम कहाँ देह में किस प्रकार आता असंख्य विकर्तृत्वेन विकर्तृत्वेन कर्मात् कर्मात्र नाम रूपात्मनोर्भवेत् कर्मणः साधनत्वेन नाम रूपे व्यवस्थिते नाम रूपात्मनो विकर्तत्वेन अत्र कर्म भवेत् नाम रूप को बनाने के लिए कर्म है विकार करने के लिए और कर्मण साधत्व ने नाम रूपे बते थे कर्म कुछ अपने कार्य करने के लिए साधन नाम रूपे व्यवस्थित थे नाम रूपये साधन कर्मण नाम रूप नहीं नाम रूप से कर्म होगा बात उन्नतीस अत्र देह होती विकर्तृत्व कर्म अत्र देह में नामादिना मिथ्य हेतुफलत्व अत्र स्थिति परस्पर कारण नाम रूप को बनाने वाले कर्म और कर्म को बनाने के लिए नाम रूप सब परस्पर हेतु प्रभाव। इतरतराश्रयम इति विशेषण तात्पर्य वदन नाम रूप कर्माश्रय रूप से उपनिषदि। इतरतराश्रयम इति विशेषण तात्पर्य नाम रूप कर्म सत्रयम त्रयम सद एकम आत्मा और आत्मा एकम सद त्रयम कह करके परस्पर अन्योन्याश्रय करके कहते हुए नाम रूप कर्माश्रयत्वम रूपस्य नाम रूप कर्म में आश्रित रूप उपनिषति रूपमिति रूपमेव प्रतिष्ठा स्यात् सर्वदा नाम कर्मणो नहि रूपमनाश्रित्य विद्येते नाम कर्मणि। नाम कर्मणो सर्वदा रूपमेव प्रतिष्ठा रूपे तेति रूप के सारे विषय है रूप नाम शब्द और कर्म उसमें आश्रित है। नहीं रूप मनाश्रित के नाम कर्मणि विद्यते कोई रूप कार्य पदार्थ के बिना नाम रूप नाम कर्म नहीं होंगे। रूपे तेति रूप का अर्थ है नाम है शब्द सामान्य सर्वदा दैहिकयोर द्वयो सत्वावच्छिन्न काले जब तो नाम और कर्म है तब तो किस रूप में आश्रित है तत्र युतिमा नहीं रूप के आश्रय नहीं कर नहीं रहते हैं। तय असातंत्र्याद नाम कर्म अस्वतंत्र है किसी ज्ञेय वस्तु में रहेंगे। प्राण से नाम रूप आश्रय तो माओ नाम रूप से प्राण प्राण इति प्राण एव प्रतिष्ठे एवं सदास्या नाम रूपयो प्राणैकात्म्याश्रयाद्यस्मात् आत्मलाभ सदा तयो हो। एवं प्राणेव सदा नाम रूपयो प्रतिष्ठा स्याद प्राणैकात्मा श्रेयाद यस्माद् तयो सदा आत्मलाभ नाम कर्म का आत्मलाभ प्राण में आश्रित हो करके एवं रूपस्य नाम कर्म आश्रय तो वत रूप जिससे नाम कर्म का आश्रय हुआ ऐसे प्राण में आश्रय सदा सदस्तु पूर्ववत दैहिक दोनों जब तक है तस्य क्रिया सामान्य आत्मना इतर आश्रयत्व है तुम्हारा प्राण क्रिया सामान्य होकर के अन्य का आश्रय प्राण एवं प्रतिष्ठा प्राणी का आत्मा आश्रयत्व नाम रूपयोर देहस्थयो सत्वम सदा प्राणाधीनमिति जब देह में नाम रूप है तो प्राणाधीन है प्राण से तदा आश्रयत्व उक्ति प्राण उसका आश्रय नाम रूप कर्म का नाम रूप कर्म नामनो रूपादि आश्रयत्व आह नाम भी रूपादि के आश्रय है तद्वत तद्वत भागाश्रय त्वंच तयो स्यादरूप कर्मणो हो वाचा प्रकाश्यमाने ते प्रविज्येते यतः सदा। तद्वद तयोः रूपकर्मणोः वागाश्रयत्वं वाग आश्रय ययोः वागे आश्रय वाग में आश्रिते ते यतः ते वाचा प्रकाश्यमाने सदा प्रयुज्यते वाग के द्वारा प्रकाशित होने पर उसके लिए प्रयोग किया जाता है विधि निषेध आदि किया जाता है व्यवहार किया जाता है। रूपस्य कर्मणस्य प्रत्येकं इतर तरह से तो वत परस्पर आश्रित जिस प्रकार ऐसे भाग शब्द नाम मात्र से रूपादि आश्रित हेतु वाक शब्द से नाम मात्र से वाक तो नाम है रूप कर्म का आश्रय हेतु है वाचा प्रकाश्यमान प्रकाश्यमान ते प्रविजेते नाम रूप कर्म नहीं रूपस्य कर्मणश्च अप्रकाशितस्य वाक्य द्वारा प्रकाशित नहीं हो ज्ञान नहीं होगा क्वचित विनियोग नहीं होगा प्रभु तेन प्रकाश से हो तय युक्तम प्रकाश का आश्रय तुम प्रकाश से होगे रूपकर्म वाक्य द्वारा इसलिए प्रकाश का भाग आश्रय तो हो गया अन्योन्याश्रयत्व नाभादीना देह स्थिति मुक्त्वा देह में नाम रूप कर्म तीनों ही परस्पर आश्रित होकर के संहतम इत्यादि भाष्यात्म तीनों संहत आश्रय आश्रयाशयी भावेन नाम रूप क्रियात्मना एकार्थानां सतां तेषां संहति स्यात् शरीरके नाम रूप क्रियात्मना एकार्थानां सतां तेषां आश्रयाश्रय भावेन संहति शरीरके स्यात् नाम रूप क्रियात्मक एक ही उनका सो का प्रयोजन है देह में उनका संघात आश्रयाश्रय भाव आश्रयाश्रित शरीर में रहते हैं एकार्थानां एक से भुक्तु अर्थानां भुक्ता के लिए सुख दुख प्रदत्वेन सब नाम रूप कर्म सुख दुख देने वाले एक शरीर आरंभकत्व अवस्थितान शरीर आरंभक रूप से सर्वत्र शरीर सामान्य अधिकृत क प्रत्यय से कुत्सित तत्व मित्यर्थ शरीर के आगे क प्रत्यय होता है सार्थ में समानाधिकृत से क प्रत्यय से कुत्सितम शरीरम शरीरकम शरीर में भी कुत्सितम कुत्सित अर्थ में क नामादि त्रय से देह मात्र कथम व्यवहार असंकर्य देह मात्र व्यवहार असंकर भिन्न भिन्न कैसे आत्मा उ एक सन इत्यादि आत्मा उ एक सन एतत्रयम् मंत्र है एक होते हुए तीन प्रहे एक सन इति एक सन एष आत्मा अपि त्रयम् एतत् प्रपद्यते नाम रूप क्रिया भिन्नो देहोयं गृह्यते यतः ऐसा आत्मा एक सनपि देह त्रय में तत्प्रपद तीन हो जाता है नाम रूप क्रिया भिन्न क्रिया भी भिन्न अयम देह यत गृहते दिखता है नाम रूप क्रियात्मक एकस्य व देह से कुतस्त्री रूपतम अतः यत नाम रूप क्रिया रूप देह दिखता है ग्रहण होता है देह से त्रयात्मत्व न परम प्रत्यक्षम वाक्यम अभी देह त्रयात्मक नाम रूप कर्मात्म न परम प्रत्यक्षम न केवलम प्रत्यक्षम वाक्यम अपि वाक्य से भी ज्ञात होता है एतन्मय एतन्मयोयम आत्मेति तथा पूर्वं प्रपंचितम् एतावद् व्याकृतं सर्वं यदेत संहतं त्रिभिः अयम आत्मा एतन्मय नाम रूप कर्मात्मक है पहले कहा है एतावद् व्याकृतम सर्वम यदेत संहतम त्रिभि यदेत त्रिभि संहतम नाम रूप कर्म से मिला हुआ है एतावद् सर्वम व्याकृतम व्याकृत जगत सब स्थूलभूत प्रकटभूत जगत ये सब ही नाम रूप कर्मात्मक एकस्यैव देहस्य कुतः स्त्रीरूपतम अतः नाम रूप क्रिया भिन्न यत देहो गृह्यते। नाम रूप क्रिया से भिन्न है देह से त्रया, ये तो हो गया 35 पर टीका में तथे इति देहस्य उत नाम रूप कर्मा संभिन्नत्वानुरोधेन तथा पूर्वम एतन्मे अयमात्मा इति पूर्वम तथा प्रपंचितम तथा दिया इति देहस्य यथोत नाम रूप कर्म संभिन्नत्वानुरोधेन तेन प्रकारेण प्रपंचितम। ये देह नाम रूप कर्मात्मा पहले कहा कार्याणां कारणानां च भूयत्वात् त्रयोक्तिमात्रेण सर्वानुतेर उपसंहारस्य सर्वसंग्राहकत्वा सिद्धिरिति आशंका। कार्याणां कारणानां च भूयत्वात् कार्य कारण तो बहुत ही नाम रूप कर्म त्रयोक्तिमात्रेण सर्वेषां अनुतेर सबका नहीं कहा गया है तीन कह देने से सर्वानुक्ते उपास उपसंहार से सर्वसंग्रह के तो सिद्धि उपसंहार तो सबको संग्रह करने के लिए होना चाहिए किंतु नहीं होगा। तीन नाम रूप कर्म कहें तो सबका ग्रहण नहीं होगा। एक शंका गण से कहते एतावद् व्याकृतम सर्वम तीन से संहते सब कुछ व्याकृत ही नाम रूप कर्मात्मक ही है। तदेतदिति व्याकुर्वन् तदेतत् अमृतम सत्येन चन्न तदेतत्त्रयम् एकसन एतत्त्रयम् तदेतत् अमृतम सत्येन चन्न नाम रूप कर्मात्मक व्याकृत जगत सत्येन चन्न। इसके लिए तदेतत् इति व्याकरण संहति रूपम श्रुति स्मृति प्रसिद्धम इत्यादि तदिति तद तदेतत् खलु वैराजम् नाम रूप क्रियात्मकम् नाम रूपात्म सत्येन छन्नम प्राणामृतम् तु तत् तदेतद् वैराजम् विराजः इदं वैराजम् नाम रूप क्रियात्मकम् रूपम् नाम रूप आत्म सत्येन छन्नम् नाम रूप आत्म सत्येन छन्नम् प्राणामृतम् प्राणामृतम् सत्येन छन्नम् अमृतम् इत्यादि अर्थमः नाम रूप आत्म सत्येन छन्नम् प्राणामृतम् वैराज्येन शरीरेण सत्यशब्देन सौतम शरीरम अमृतम आवृतम इत्यर्थ। वैराज्य स्थूल शरीर से समष्टि सत्य शब्द से प्राण समृति प्राणावे प्राण व अमृतम नाम रूपे सत्यम सत्यन छन्नम प्राण वे अमृतम नाम रूपे सत्यम ताभ्याम एवं छन्नम सत्य छन्नम प्राण रूपे अमृत सूक्ष्म हिरण्य गर्भ विराट रूप नाम रूप से छन्न है आवृत है। 36 सौत्र शरीरम अमृतम आवृत हुआ प्राण वै अमृतम इत्यस्य अर्थम है प्राण इति प्राण शब्देन लिंगा आत्मा भण्यते कर्णात्मक पिंडस्य मरणे नैतन् मिर्यते तो मृतं मतं मिर्यते अतो मियते तो अमृतं मतं मिर्यते तो है अतो मिर्यते तो अवग्रह के बाद तो फिर अवग्रह हाँ मिर्यते तो फिर एक अवग्रह तो और एक अवग्रह दो लिखना है अवग्रह के बाद प्राण शब्द न लिंगात्मा भण्यते, करणात्मक लिंगात्मा भण्यते उच्यते प्राण शब्द से। पिंड से मरणे एतत् न म्रियते नेतत् म्रियते अतो अमृतमतम, इसलिए उसको अमृत कहा गया। पिंड में मरण प्राण का मरण नहीं होता, इसलिए अमृतम अमृत कहा गया। तथा कथम अमृतत्वम, ये अमृत से पिंड से मरण एतत् न म्रियते। नाम रूपे सत्यम इत्यत्र सत्य शब्दस्य अव्ययार्थम आह। सत्य नाम रूपे कैसे हुआ? पृथ्वी थी, पृथिव्यवग्निभूतानि, पृथिव्यवग्निभूतानि ससंज्ञान्यत्र लक्षयेत्, तत्संज्ञके तु विज्ञेये वायवाकाशे महात्मभिः। पृथ्वी अप अग्निभूतानि, पृथ्वी अब अग्निभूतानि, पृथ्वी जल तेज सत्संज्ञानी, सत्संज्ञा येषां भूताना अत्र लक्ष्येते, सत्संज्ञा से पृथ्वी जल तेज। त्यसंज्ञे केतु विज्ञे वायु आकाशे महात्म्य भी विज्ञे, वायु आकाशे त्यत सत और त्यत में सत्य हो जाएगा। किसका तारतम्य में? सब हाँ नहीं, केवल संस्कार वासना कर्म ये सब रहेगा। नहीं अनंत है तो भी किसका पुण्य कितने, पाप कितने, किसके संस्कार कितने, वासना ये सब नहीं। वो तो ठीक वंशता है, किंतु कौन वंशता है? सबका कर्म ब्रह्मा बनने के लिए है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सबका कर्म बहुत है, बहुत तो कोई कुछ वंशता है, किंतु ऐसा नहीं कि सबका कर्म बराबर, सबका पुण्य जितने पापी इतने, ऐसा कोई निश्चय। वो अनंत है इसलिए नहीं, कर्म तो अनंत है और किंतु सारे कर्म सबका पुण्य जितने, सबका पुण्य समान है, सबका पाप समान है, ऐसा नहीं है। वो जो विचार करेंगे कितने हैं तो अनंत है, किंतु ऐसा मेरे सर सब साम्य प्रसंग हो जाएगा। क्योंकि हाँ अनंत मानेंगे तो फल देने के तैयार होते समय कोई कम ज़्यादा है ये कम मानना पड़ेगा। अनंत कहेंगे तो फिर कम ज़्यादा तो नहीं कर सकते, किंतु फल देने के तैयार जो होते उस समय को लेकर कम ज़्यादा करके होगा। क्योंकि बहुत तो ज्ञान उत्पादते पुरुषा क्षात पापर से कर्मण, अनेक अर्जुन सुकृत होने पर ही ब्रह्म विचार अद्वैत जिज्ञासा ये सब जो आता है, तो बहुत पुण्य पाप में भी पुण्य करते करते पाप कम होता है तभी होता है। तो पाप जो होता है कम होता है, यदि अनंत अर्थ करेंगे तो फल देने वाले कम होता है ये अर्थ करना पड़ेगा। अनंत कर्म क्योंकि कितने कम ज़्यादा तो निश्चय नहीं होगा, किंतु अभी कर्म फलप्रद कर्म बहुत कर्म है, अनुप्रसुप्त बहुत कर्म है, फलप्रद कर्म में ज़्यादा कम लेकर के भी हो सकता है, किंतु फलप्रद कर्म से ज़्यादा कर्म हो सकता है। क्योंकि कर्म तो ज्ञान होने पर पाप अधिक हो कम हो सबको नष्ट करने वाला बराबर है, इसे जो फलप्रद कर्म तैयार हुए उसके अनुसार जन्म प्राप्त हुआ, जन्म देने वाले कर्म उसको लेकर पुण्य पाप लेकर पाप योनि पुण्य योनि कह सकते हैं। क्योंकि बहुत पाप बहुत पुण्य सबका है तो भी कोई पुण्य योनि को प्राप्त करता है, कोई तृतीय योनि प्राप्त करता है, उसका कारण फलप्रद कर्म लेना पड़ेगा। क्योंकि उसके कुर्बत रूप कार्य जनक सूक्ष्म शरीर में तो अनादिकाल से अनंत है, कर्म वासना सब है, किसमें कितने कर्म क्या है क्या कुछ निश्चय नहीं कर पाएंगे। अनादिकाल से होने पर भी हमेशा ही सबका कर्म बराबर रहेगा ऐसा भी कोई निश्चय नहीं, कोई पुण्य कर्म करते करते किसका पाप कर्म नष्ट कम हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कम ज़्यादा अनंत जब जो कहते हैं अनादिकाल से उनसे कर्म बहुत है, और अनंत बिल्कुल यदि निश्चय हो जाए अनंत है तो उसमें न्यूनादिक कभी होगा नहीं। अनंत का हाँ वो तो कर्म अनंत वो तो ठीक है, किंतु पुण्य अनंत है पाप अनंत है भी नहीं कर सकते, ये भी हो सकता है। पुण्य पाप मिल करके अनंत कर्म अनादिकाल से है, किंतु पुण्य भी अनंत है पाप भी अनंत होगा ये भी कहे नहीं कर सकते पुण्य पाप मिल करके, नहीं तो फिर हाँ खाली फलप्रद कर्म को लेकर वैचित्र नहीं कर सकते हैं। हजार हजार वर्ष को ये रहता है, वो तो वही है सो अनिर्वचन करके अंत में यही ये ठीक है। पुण्य पाप मिलकर के अनंत है अनादिकाल से है, किंतु पुण्य अनंत होगा पाप अनंत ही होगा ऐसा कोई जरूर नहीं, उसे न्यूनाधिक मानना पड़ेगा। मानेंगे तो फिर सारे जन्म आदि के लिए होता है, उसमें फलप्रद आदि हो जाएगा विचार। हाँ इतने कर्म होता है छोटे छोटे कर्म में बहुत, एक दिन में एक क्षण में इतने कर्म होता है और बहुत जन्म में भोगने के लिए। हाँ और बाकी अन्य कीड़े मकोड़े मरते जो जीव हत्या होती है उसका भी है प्रतीक्षण। नहीं नहीं जो जीव मनुष्य प्रतीक्षण में चलते फिरते पानी पीते समय कीड़े मकोड़े मरते हैं तो ऊपर पाप होता रहता है वो पता नहीं चलता है। ब्रह्म हत्या तो गिनती करते हैं और जीव हत्या तो कितने करता रहता है प्रतीक्षण में, उसे मिलाए तो बहुत होता है। और भोगने के लिए इतने इतने कर्म, और कर्म ऐसा है छोटे कर्म किंतु फल उसका बहुत हजार हजार वर्ष, कितने जन्म देने वाले कितने वर्ष। करता है संचित रूप से छह जन्म का, संचित कर्म का विचार तत्वोदय में आया अनंत कोटि जन्म नाम बीजभूतम। छह जन्म तो कोई खास नहीं है। छह जन्म कुछ खास, छह जन्म तो कोई सामान्य है। हाँ ऐसा कुछ होगा, छह जन्म का मतलब खाली छह 84 लाख योनि में भटकता है, छः जन्म का तो करते करते कहीं बीच में रह जाएगा। तो छः जन्म का तो फिर मनुष्य बनेगा, पाँच छः जन्म भोगने के बाद फिर मनुष्य जन्म बन अथवा तो पाँच छः जन्म के बाद एक बार मनुष्य बनेगा, ये तो सरल नहीं है। 84 लाख चक्र में भट गया तो छः जन्म का तो मनुष्य बन जाए ऐसा नहीं होगा। कौन सा है 38 नाम रूपे सत्यम इत्यत्र अत्र पंचसु तुलभूतेषु 38 में अत्र सत्संज्ञानी अत्र पांच भूतेषु महात्मा भी गेम भाव्याकाशे भी गेम महात्मा भी महात्मा भी महति आत्मनि चेत धारयितुम इच्छद्वि महति आत्मनि अनवच्छिन्ने चेतो धारयितुम इच्छद्वि उपायत्वेन इति शेषः। नहीं तो महात्मा में नहीं समाज का विग्रह फिर कैसे हुआ, महति आत्मनि बुद्धि ये शाम चेतो ये शाम ते महात्मा महति आत्मनि चेतो यशाम बुद्धि यशाम महति आत्मनि यशाम महति आत्मनि चेतो यशाम तो तीन तीन पद हो जाया। महति आत्मा हाँ ऐसा करेंगे महति आत्मा हाँ वो सर्वता तो कहते महान आत्मा में महान आत्मा है से हाँ वो अन्यत्र भी कहते महान आत्मा है से आत्मा तो अंतकरण करते अंतकरण में महात्मा राग दुषादि रहते महान आत्मा है से तो महान महति आत्मा है से महति मतलब परिपूर्ण अनवच्छिन्न ब्रह्म में चित्त जिसका हो महति आत्मा है से अनवच्छिन्न ब्रह्म में चित्त जिसका है वो महात्मा भी तस्य समुदाय अर्थ महा सत्ताभ्याम अयम प्राणच्छन्न अमृत नाम रूपे सच्च त्यच्चेति तत्सत्यं पंचभूतात्मकं विदुः कर्णायतनं स्थूलं वैराजं यत्प्रचक्षते कर्णायतन पाठना क ह्रस्व ह्रस्व चाहिए सच्च त्यचेति यत् इति तत्सत्यम पंचाभूतात्मक सत्य हुआ स्थूलम वैराज्यम यत् प्रचक्षते कर्णायतनम कर्णानाम आयतनम स्थूल शरीर हो गया पंचीकृत पंचभूतात्मकम तत्कार्यम च सर्वम सच्चत्यचेति व्युत्पत्ति हुई सत्यम वैराज्यम शरीरम कार्यम अपंचीकृत पंचभूत तत्कार्यात्मक कर्ण रूप सप्तदश लिंगस्य सूत्राख्यस्य आयतनम अपंचीकृत पंचभूत तत्कार्यात्मक जो कर्ण रूप सप्तदश कहे बुद्धि और मन को लेकर सप्तदश लिंगस्य सूत्राख्य के आयतनम हो गया विराट शरीर हो गया पंचीकृत ब्रह्मविद तदे तद आगम ज्ञान एव अभिज्ञास्पदम उनका ज्ञान के विषय क्रियात्मक तो प्राण इत्यादि भाष्य न कर्ण याथात्म्य कथयती क्रियात्मक कर्ण के अथात अस्यापि अस्याप्यंतर्गत प्राण विज्ञान आत्मेति यम विदुः आ संसारास्थितः स्थास्नु परिणामात्मकः सदा अस्यापि प्राण अंतर्गतः यम विज्ञान आत्मा इति विदु आ संसार स्थित स्थास्नु सदा परिणामात्मक स्थिर किंतु परिणामात्मक होता है चालीस तरही ज्ञान रूप परात्मा एव प्राण अस्यापि अंतर्गत प्राण विज्ञान आत्मा कहते तो ज्ञान रूप परमात्मा प्राण हो इति नेत्यः आ संसारात्थित संसार जब थे तब तक है उपाधि तद्वत्व एकत्व गृहित विज्ञानात्मा इति उत्तम विज्ञानात्मा जो कहा है विज्ञान है स्वरूप ऐसा नहीं उपाधि उसके है उपाधि वालों को एक ले करके तो विज्ञानात्मा को दिया किंतु वस्तु तो विज्ञान स्वरूप बुद्धि है वो सूक्ष्म है तरही क्रियात्मन तस्य कथम यावत बंधभावित्वेन अमृतत्वम यदि क्रियात्मक प्राण तब तक बंधभावी कैसे होगा ऐसे कहा स्थास्नु स्थिर है क्रियाशक्ति प्रधान से तस्य सापेक्षम अमृतत्वम्। क्रियाशक्ति प्रधान जो अमृतत्व सापेक्ष है, निरपेक्षम तद व्यारती परिणामात्मक है। सदा जो हिरण प्राण स्वरूप है वो सापेक्ष अमृतत्व है। स्थूल देह गच्छत्यपि स्वयं नापगच्छति चेत कथमस्य पुनः स्थूल देह ग्रह तथा। स्थूल देह नष्ट होने पर सूक्ष्म शरीर नहीं नष्ट होता है, फिर स्थूल देह ग्रह कैसे होता था? यथा यथा कर्म यथा ज्ञान मुपादत्ते शरीरकम् प्लस्यादिना समोतोयं श्रुतावप्यभिधीयते। टीका में कैसे दिया? स्थूल देहे गच्छति अपि स्वयं नापगच्छति। स्थूल देह जाते हुए प्राण नहीं जाता है, तो स्थूल देह आरंभ को स्थूल सूक्ष्म भूत भूत सूक्ष्म जाता है। हाँ वो तो ये अर्थ क्या था? स्थूल देह मरने पर भी प्राण नहीं मरता है, ये अर्थ तो बताया था। किंतु स्थूल देह गच्छते भी स्वयं नाप गच्छति चेत कथम स्थूल देह ग्रह, प्राण का स्थूल देह कैसे होगा? स्थूल शरीर हो तो प्राण से विनाश अभाव अत सुधार था, अभी भी नाश अर्थ करना ही ठीक है। लेकिन अत्रेव प्राण से हाँ ठीक है, मरण अर्थ करना ही है। यथा कर्म यथा ज्ञानम पुरुषादिन शरीरकम उपादते, पुरुषादिना अयम अतो सम श्रुतो अभी अभिधीयते। सम पुरुषनादि कह करके सब के साथ बराबर ऐसे कहा, सूक्ष्म शरीर तद्धर रूप होता जाता है। 41 हाँ तत्र सम पुलसिना इत्यादि श्रुति प्रमाण देते पूछा। स्थूल शरीरवत प्राण से बिना स्वभाव अत सदार्थ अतोयम श्रुतो अभी अभिधीयते पुलिसदि सम। स्थूल शरीर के जैसे प्राण का विनाश नहीं होता है, न केवलम अत्रैव प्राण से अमृतत्व उच्यते किंतु पूर्वोत्तरा भी पहले भी कहा है, यहाँ भी कहते हैं अमृतत्व। सर्वम जगत देह द्वयात्मना उपसहरंत्याह श्रुतेर अभिप्रायम अत्रा भी प्रकटयति। देह द्वयात्मना उपसंहार करने वाली श्रुति सारा जगत स्थूल सूक्ष्म कारण विराट और हिरण्यगर्भ उपात उपाता शेष भूतोयम् यथोत्तोपात्त देवतः कृष्णा विद्योत्थमानी च प्रत्येक अज्ञान कारणात्। उपात अशेष भूतम उपात अशेष भूतम उपातम अशेष भूतम ये न यथोत्पात देवता यथोत्पात उपात देवता वही हिरण्यगर्भ विराट। कृष्ण अविद्या उत्थमानी च कृष्ण अविद्या उत्थ अविद्याजन्य में अभिमान वाला प्रत्येक अज्ञान कारणात् अज्ञान के कारण अविद्या उत्थ है अभिमानी। देहद्वयगत अभिमान द्वैवत्व हेतु महा देह में अभिमान क्योंकि कृष्ण अविद्या उत्थमानी प्रत्येक अज्ञान कारणात् उसका स्पष्टीकरण तदिवस पुटेति हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भे तत्त्वज्ञो वैराजे च शरीरके आबद्धात्माभिमानोऽयं गार्ग्यो विद्या समन्वितः। हिरण्यगर्भे वैराज्ये च शरीर तत्वज्ञ अयम गार्ग्य हो अविद्या समन्वित हो आबद्ध आत्मा अभिमान हो आबद्ध आत्मनि अभिमान यस्य आसमता बद्धात्मा अभिमान बद्धात्मनि अभिमान नहीं बद्धात्मनि अभिमान यस्य सबद्धात्मा अभिमान आबद्धात्मा अभिमान समन्तात् बद्ध आबद्ध आबद्धात्मा अबद्धात्मनि अभिमान यस्य बद्धात्मा में अभिमान वाला गार्ग्य अविद्या से युक्त है हिरण्यगर्भ उस विराट को अपने स्वरूप मान स्वरूप मानता है। हाँ कर्मधार कर चौरा दूसरा श्लोक नहीं यहाँ गार्ग्य गार्ग्य अजात शत्रु गार्ग्य समाधान ये गार्गी शब्द यहाँ अभी अभी गार्गी नहीं आया नहीं संबोधन तो नहीं है यहाँ गार्ग्य गार्ग आपने क्या पूछा था पहले अन्वय अयम गार्ग्य कहना नहीं वो नहीं कहा वो जो गार्ग्य है अजात शत्रु के पास गया था वो गार्ग्य था ना अयम गार्ग्य अविद्या समन्वित उनसे अभिमानी है थोड़ा सूक्ष्म शरीर में अज्ञाना देहद्वाभिमानी दोष दृष्टिया तत्व विरत हो बालक है ना गार्ग्य तो देह दोष दृष्टिया विरत होकर के विद्या अधिकारी थी वक्तुम उपसंहार श्रुति उपसंहार क्या विद्या में अधिकार है तत्र अजात शत्रु ब्राह्मण गम कहे गार्ग्य इत्यादि ना गार्ग्योयम अविद्या समन्वित वैराग्य हेतु न विवेकन सहित बालकेर अविद्यावत्व कथम विवेक से युक्त है वैराग्य हेतु तो अभी तथा जड़ अच्छा आगे कृष्ण संसार मान्येष सर्वस्मीति व्यवस्थित ब्रह्मोपदेश विषय श्रुत्येव उत्थाप्यते जड़ ऐसा गार्ग्य कृष्ण संसार मानी संसार मानता है सर्वस्मृति व्यवस्थित सर्वात्म विराट रूप हिरण्य गर्भ ब्रह्मोपदेश विषय जड़ श्रुत्या उत्थाप्यते श्रुत्या उत्थाप्यते वही गार्ग्य ब्रह्मोपदेश का विषय है अधिकारी जड़ है अज्ञानी है वैराग्य हेतु ना विवेकन सहित से बालाके अविद्यावतों को थे इत्याशंका जड़ जड़ का तो अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ तत्व अपरोक्ष राहित विवेक वैराग्य तो है अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ उपसंहार श्रुते तात्पर्य उपसंहृत्य ताभ्याम इत्यादि वाचस्य ताभ्याम चरण नाम रूपाभ्याम नाम रूपाभिमानाभ्याम मर्त्याभ्याम अमृतः स्वयं प्राण कर्ण संघात छन्न संवेष्टित सदा मर्त्याभ्याम नाम रूप अभिमानाभ्याम स्वयं अमृत प्राण कर्ण संघात छन्न घात संवेष्टित सूक्ष्म शरीरम अनात्मा अपि स्थूल देह छन्न ल छुटिया स्थूल देह छन्न स्थूल देह से ढका जाने से दुर्ज्ञानम तेनापि छन्न प्रत्येक वस्तु सुतरामिति तज्ज्ञाने अवहितिर्भाव्यमिति भाव स्थूल स्थूल देह से ढका गया तो दुर्ज्ञान हो गया सूक्ष्म शरीर तेनापि छन्न प्रत्येक वस्तु सुतराम तज्ज्ञाने अवहितेरिभाव्यम अवहितेर्भाव्यम। अवहितेर्भाव्य तो अवहित तो भवेत, अवहितेर्भाव्येत। हाँ अवहिता अवहितेर्भाव्यम अवहिता भवेयुः, ये भाव में अवहितेर्भाव्यम। भाव में होगा नहीं, भाव करेंगे तो भाव करें तो अवहितेर को अवहित है ना, तो अकरण धातु है तो भाव में करेंगे तो एक बहुवचन होगा अवहितेर। कर्ता में तो भाव एक वचन है, ये कर्ता अवहित, अवहित कर्ता है अभी। लकार में भाव लकार में भूयते सर्वीर, हाँ ठीक है वो एक वचन होता है ठीक, भाव एक वचन होगा यहाँ तो करता है ठीक है। वो तोया मया सर्वीर भूयते तो वहाँ बहुवचन अवहितेर भाव्यम, तो अवहिता भवेयुः। हाँ कह रहे हैं हाँ ओम।